الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بإذن المولى تعالى نواصل درسنا من كتاب المنظومة الرائية في السنة للإمام العالم العلامة أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني رحمه الله تعالى. وها نحن اليوم في البيت 21 ليقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فلا تك بدعيا تسوق عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله من قبل قد زجر، ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. ولا تسمع داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. يقول الناظم رحمه الله تعالى، أنسمى متنزي وكتاب هيك المنظومة الرائية في السنة، بين الإمام العالم العلامة أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 471. أنسمى كتك أبيته وإشرين نموجة: فلا تك بدعيا، نوال أسيوي مزوشي، تزوغ عن الهدى وكبندوكا كواتشا ونغوفو، وتحدث نوك زوشا، فالإحداث يدني إلى سقر، وسباب كزوشا كتك دينيا كنا بلكيا متوني كنا كربيشا كنا متوني. ولا تك فلا تك بدعيا، البدعي هو من أحدث برأيه قولا أو فعلا لم يكن فيه إمام يلزم قبوله، أو من أحدث في دين الله تعالى ما لم ينزل به سلطانا. يولد كيزوشا كتكرين يا الله تبارك وتعالى كل ينباشي الله كترمشي سلطان هو يوتي. Usiwe bid'i, usiwe mzushi, tazughu anil huda, ukapondoka kuwacha uongofu. Na siku zote watu kumuomba Allah jalla wa ala asiwapondoshe kuwacha uongofu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, hii ni dua katika dua za waumini wakimuomba Allah tabaraka wa taala asizipondoshe nyoyo. Anasema: ewe mola wetu, usizipondoshe nyoyo zetu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ewe mola wetu, usizipotoshe nyoyo zetu baada ya kuwa umetuongoza. Kwa sababu mtu hajiaminishi moja kwa moja kwamba yeye amesalimika na atakuwa hivyo hivyo mpaka afa. Maadamu yeye ni mwanadamu na yuko hapa duniani, uwezekano wa kupotoka akaacha haki, uwezekano wa kupotoka akawa yuko mbali na kheri, ni jambo linalowezekana. Upo uwezekano huo maadamu yuko katika uhai, na nafsi inabadilika badilika. Unaweza ukaa katika mazingira haya ukajiona uko sawa, mara ukaenda mazingira mengine kutokana na watu uliokabiliana nao na unaotangamana nao wakakutoa katika usawa. maana wafikiri kweli Muislamu anafika wakati haswali, ukaliona jambo kubwa hilo haliwezekani kwa sababu yale mazingira wewe ulikuwa nayo. Ikawa wewe ni mukimu sala, usimamisha swala kwa jamaa kwa wakati wake, walillahi alhamd, lakini ukafika mazingira ukajikuta swala kwa kweli ni mtihani. Hii inaweza kumtokea mtu, na kuacha swala ni kufra, tarku sala kufra, kuacha kuswali ni kufra. Sasa ukajikuta wewe waacha mpaka wazoea mpaka nafsi yako iko kawaida tu, swala kwa wewe si kitu, waliyadhu billah. Kwa nafsi zinakuwa namna hiyo, au mtu anaweza akawa katika kheri fulani akadumu nao kwa muda, ikafika wakati akaiacha kheri ile, ikawa iko mbali kabisa na dini, ni mitihani yake. Kwa hiyo nafsi haijiaminishi na kupotoka. Kwa ndio maana kila mara mtu atakiwa muombe Allah tabaraka wa taala ampe umakinifu katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijithirisha katika sujudi akisema, ya muqalliban qulub thabbit qulubana ala dinika, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo wewe, yani Allah tabaraka wa taala, uthibitishe moyo wangu kwenye dini yako, mazingira yote nitakapokuwa basi niwe katika dini. Kadhalika, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, zigeuze nyoyo zetu ziwe kwenye taa, kwenye kukutii wewe. Mtu mwingine anaweza kukutana na mtu fulani tu kwa sababu ya urafiki na mambo yao walivyo, basi ikawa huyo mtu mmoja tu ameweza kumtoa katika njia ya sawasawa, yale ya kheri ilikuwa akiyafanya akayaacha kwa sababu ya huyo, naudhu billahi min dhalik. Kwa hiyo nafsi zinabadilika badilika. Kwa hiyo kitu cha msingi ni mtu kuchukua tahadhari, kubaki katika mafundisho na usijitie kimbelembele kuanzisha katika dini mambo ambayo yatakutoa katika usawa. Na ndio shekhe hapa anasema, fala takbid'iyan tazuru anil huda, usiwe wewe ni mzushi, tabia yako ni kufikiria mambo na kuyazusha zusha tu, ukapondoka kuiacha, ukaacha muongozo, ukaacha haki, watuhdithu na ukawa wazusha wewe, ukawafikiria kwa nini sifanye ibada fulani kwa mtindo fulani. Unapofikiria wewe dini ya Kiislamu ilivyo, uzuri wa dini ya Kiislamu, kila kitu kishawekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana baadhi ya masahaba wanaambiwa, Ammar bin Yasir, allamakum rasulu nabiyukum kulla shay'in, mtume wenu amewafundisha kila kitu. Akawaambia wazi kwamba allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta alqiraa, mtume ametufundisha, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kila kitu, mpaka adabu za kwenda haja, hata kutoka kwenda chooni pia Uislamu ushakufundisha utaingiaje, itakuwaje, na kila kitu kimefundisha utafanyaje kule. Uislamu si sawa na dini nyingine ambazo hazina mafunzo katika baadhi ya maeneo. Uislamu umekufundisha kila kitu, huko chooni utafanyaje, itakuwaje, utatokaje, wakati wa kulala, wakati wa kula, wakati wa kutoka kutembea, kila kitu Uislamu ushafundisha. Kwa hiyo ukija kwenye ibada, mambo yote Mtume sallallahu alaihi wasallam akishayaweka. Kwa hiyo huhitaji wewe kutumia fikra yako ili uipeleke ibada ifanikiwe. Wewe unachotakiwa ni kujifunza tu, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili kafundishaje? Kafundisha tuswali vipi? Masahaba waliswali vipi kwa mujibu wa wao walivyomwelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kadhalika saumu, kadhalika haji, kadhalika zaka, ibada zote. Kwa hiyo ni ittibaa, na ndio maana Qur'ani inatuhimiza sisi kufuata, si kutunga. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, nafuateni yale mazuri yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu, kufuata. Kwa hiyo tumefundishwa kufuata, watuhdithu na ukazusha, falihdathu, kwa sababu kuzusha katika dini yudni ila saqar, kuna kurubisha kwenda kwenye moto wa saqar. Saqar ni jina katika majina ya moto. Kwa hiyo kuzusha katika dini, katika mambo ambayo yanakurubisha mtu, yanamwingiza mtu katika moto. Na hii imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. حديث يقول إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة كل اللي يكزليوا لبدعة نكل بدعة لضلالة نكل ضلالة لمتون كما نقول كل بدعة لمتون دي نتيجة كيش أنا سيما الإمام ولا تجلس عند المجادل ساعة نوال أسكاء mbele za mwenye kujadiliana hata muda kidogo hata punde kidogo hata saa kisha mwanamtu huyu ni mbishi kazi yake yeye ni kutaka kujadili tu kila kitu aona kama vile siasa au mpira yeye aona kwamba dini na siasa na mpira na kitu gani ni sawa unaweza kushabikia ukafanya mjadala kwa wakati wote tu wewe usikae naye mtu wala tajlisan inda almujadil sa'atan usikae mbele za mwenye kujadili hajapo kitambo kidogo fa'anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'anhu rasulullah min qabl qad zajar kuhusu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hapo alishakemea kukaa na mtu huyo qur'ani imekataza watu wasikae na wasijadili usijadiliane wasikae na watu wa aina hiyo mambo ya husumati katika dini kujadiliana mijadala mirefu watu wakafungua maneno mengi katika dini tunaona watu wazozana mishipe imesimama macho imekuwa migundu bishana alafu hawana elimu yoyote ukiuliza sasa wewe umesoma wapi vita tayari hataki kuulizwa aliposoma mnajua ni nyinyi tu eh kwa sababu katika dini unatakiwa uzungumze kwa ilmu kile ambacho uko nacho ukizungumza kwa elimu na ukizungumza kwa elimu huwezi kubishana namna hiyo mara nyingi wanaobishana ni wale ambao wakapiga makelele na wakajadiliana wakaanza kusoma ni wale ambao elimu zao ni ndogo wataka kuonyesha misuli yao kwamba wajua sana na mara nyingine pia mtu zakao kama umesoma kidogo au kasoma kiasi una utambuzi kwenye dini yako ukapata ibtilaa na mtu anayejifanya ajua Allah kwa mtihani utana watu mtu ajifanya ajua kila kitu kaanza kuvutana naye kama ni mtu wa ilmu na limetokea suala la kujadili linaweza kujadiliwa lakini kwa mipaka yake alimamu al-Tahtani ametoa muongozo katika ile katika nunia yake anasema la tufni umraka fil jidali usiumalize umri wako katika jidali mukhasiman hali ya kuwa ni mwenye kukhasimiana kama mnagombana limadha asema fa innal jidala yukhillu bil adyan iko katika hizi dalili nunia kahtanisimu anasema la tufni umraka bil jidali mukhasima usiumalize umri wako katika jidali hali ya kuwa ni mwenye kukhasimiana kwa sababu innal jidala yukhillu bil adyan mijadala mara nyingi inapunguza na inaondosha sehemu ya dini tena wahdhar mujadala tarrijali tahadhari kujadiliana na watu ikawa kila saa wewe wafikirie masala ya kujadiliana na watu tu limadha asema fa innaha tad'u ila shahnai kwa sababu mijadala inapelekea kwenye bughdha washanaani inapelekea kwenye chuki na bughdha tajadiliana mwisho mtaanza kutukanana mwisho mtaambiana maneno mara msalimiani lakini wa idha taratta ila aljidali walam tajid utakapokuwa umelazimika wewe kujadiliana na watu na ikawa hukupata walam tajid laka mahraba na hukupata mahali pa kukimbia mjadala ikawa umelazimika lazima sasa uingie katika jidali wa talaqati safani na zikawa zimekutana safu mbili suala lazima lijadiliwe kielimu kwa misingi ya kielimu basi faj'al kitab Allah dir'an sabiqa wewe kijalie kitabu cha Allah ndio nguo ya chuma iliyokuenea sabiqa ni nguo zile au dir'i ni nguo inovaliwa ya chuma kwa ajili ya mapambano zamani walikuwa wakienda vitani watu walikuwa baadhi ya wanajeshi huvaa nguo za chuma dir'i na wakivaa mighfar makofia ya chuma kwa maana akipigwa upanga unapiga juu ya chuma akipigwa mshale unapiga juu ya chuma Hata Mtume sala salam alikuwa na dirai, buo la chuma. Kwa sasa hivi tuseme kama vile bulletproof. Kwa hiyo wewe kijalie kitabu cha Allah ndio nguo ya chuma, ndio nguo yako ya kuingia vitani. Wa sharu saifu, na sheria iwe ndio upanga wako. Wabdu fil maidani, alafu sasa wewe hili kwenye uwanja sasa, ingia uwanjani. Wa sunnatu albayda, na ile sunna nyeupe kabisa, sunna sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dunaka junnatu, nyuma yako iwe ndio kinga, ndio ngao yako. Warkab jawad alazm, na mpande farasi wa maazimio. Fil jawlani, katika mapambano yale, wewe panga azimika azma sasa ya kubainisha haki. Wathbut basrak au athbit basraka, na uthibitishe ule uoni wako, utulie. Tahta alwiyati alhuda, chini ya bendera za mwongozo. Fasabru awthaq uddati linsan, kwa sababu subira ndiyo maandalizi yaliyo madhubuti sana kwa mwanadamu. Kwa hiyo unapokuwa katika jidali, kwanza uwe makini sana, uthibiti kwa umakini kabisa. Tahta alwiyati alhuda, alafu pia vile vile uwe na subra. Unaweza kutoka maneno makali ukajikuta umetoka katika usawa. Mara nyingi watu wabaki wanapofundishwa katika mambo yao ilmu kalam na ilmu za mantiki, kama hana hoja anajaribu kukutia maneno hivi ya kejeli ambayo ya kupandisha tempo, utajikuta umefurika, ukuja juu, umeghadhibika, unapoteza pointi. Sasa wewe utakana hawa watu, wewe uwajue, wewe usibabaike. Ya aliye subra, huwa ndio awthaq uddati linsani. Wat'an birumhi lhaqi kulla muanidi, na mpige kwa mkuki wa haqi kila mpinzani. Lillahi daru lfaris alfaris ltaani. Ala kulli hali, ukirejea kwenye kitabu Nuniya utakuta kuna maelezo ambayo anayataja kuhusiana na namna ya kupambana itakapokuwa hakuna budi. Lakini msingi ulivyo, la tufni umraka fi ljidali mukhasima fa inna ljidala yukhillu liladyan. Wewe usimalize umri wako kwenye mabishano. Kuna watu kazi yao wao kuchakaa kwenye mabaraza yao ni mabishano kuhusu dini mwanzo mpaka mwisho, na hawana elimu. Siku moja mmoja katika maimamu, nadhani ilikuwa ni Imamu Malik rahimahullahu taala, alimsikia mtu akileta mijadala katika baadhi ya mambo ya dini, akizungumza masaili ya imani. Imam Malik akasema, kama nitakuwa sijasahau, Imam Malik akasema huyo hajasoma, hajahifadhi hata suratul bayyina, huyo hajahifadhi hata suratul bayyina. Lam yakun lilladhina kafaru, ilikuwa ni Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam. Anasema huyo bwana hajahifadhi hata suratul bayyina. Qatalahu Allah ma yahfadhu surat lam yakun. Kisha akasoma wama umiru illa li, kwa sababu hiyo jawabu ya mambo anayopinga katika wama umiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu ddina hunafaa wa yuqimu ssala wa yu'tu zaka wa dhalika dinu alqayyima, wa dhalika dinu alqayyima, kwa sababu sehemu zote imekuja dhalika dinu alqayyima, wa dhalika dinu alqayyima, hiyo ndio dini iliyo sawa sawa. Kwa hiyo wakati mwingine pengine huyo anataka kujadiliana na watu, hajui chochote katika dini, anaubaishaji tu, anajua baadhi ya vitu. Usimalize umri wako kukaa na watu wa sampuli hiyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha watu wasikae na watu hao. Abu Saadi na ni Saadi bin al-Harith, ambaye ni sahaba, baba yake Bilal bin Saad, anasema idha arada Allah biqaumin su'an, Allah anapowatakia watu jambo ovu, kwamba hawa hakuwatakia kheri. Allah anapowatakia watu jambo baya, idha arada Allahu biqaumin su'an, akiwatakia Allah watu jambo baya, aghlaqa anhum bab al-amal, anawafungia wao mlango wa matendo. Utaona mtu hatendi, hafanyi ibada, hatekelezi katika mambo ya dini, Allah anamfungia, anakuwa ni mvivu, mpuuzaji, mzembe katika mambo ya ibada. Wa fataha alayhim baba aljadal, na anawafungulia wao milango ya mijadala. Wa ukikaa wenyewe kama za dhumna wa zakarata, basi mjadala tu, watajadiliana tu, kija utayari ubishi umeanza, watu mekaa maskani ubishi tu. Lakini ukitazama wana amali wanazozifanya katika dini, wengi katika wao ni wazembe. Sasa watu hao Allah amewatakia uovu, idha arada Allahu biqaumin su'a aghlaqa anhum baba al-amal. Allah akiwatakia watu uovu anawafungia mlango wa amali, wa fataha alayhim baba al-jadal, na anawafungulia wao mlango wa majadiliano. Haya ameyazungumza, ameyataja al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman na Abu Nu'aym katika Hilya. Kisha anaendelea katika ubeti 23, anasema an-nadhim man radda akhbara an-nabiyyi, yoyote atakayezikataa, atakayezirudisha habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaambiwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha hivi, yeye akawa hataki, atakafanya vile anavyotaka yeye, hataki habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, aambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha hivi, katika aliyofundisha hili halipo, yeye akawa hataki hivi. Sasa anasema man radda akhbara an-nabiyyi, yoyote atakayezikataa habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, muqaddiman li khatirihi, hali ya kuwa ni mwenye kutanguliza fikra zake, dhaka mru'un ma lahu basara, huyo ni mtu ambaye hana utambuzi. Dhaka mru'un ma lahu basara, huyo ni mtu ambaye hana utambuzi. Man radda akhbara an-nabiyyi, yeyote atakayezikataa, atakayezirudisha habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, muqaddiman li khatirihi, hali ya kuwa ni mwenye kutanguliza fikra zake, asema dhaka mru'un ma lahu basara, huyo ni mtu ambaye hana utambuzi wowote. Kwa sababu mtu mwenye utambuzi hawezi kukataa habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, akiambiwa kwamba hili Mtume sallallahu alayhi wasallam akulifundisha, anatanabba, anaona kwamba ngoja niliache, maadamu atakufundishwa hivi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi taliacha. Suala la kwamba hivi hakufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam pia ni hujja katika dini. Mfano, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, siku moja alikaa na mtu mmoja akapiga chafya, chafya maarufu indakum, akapiga chafya mtu. Alipopiga chafya, katika Uislamu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, atakapopiga chafya mmoja wenu na aseme alhamdulillah, sio excuse me, mimi excuse me ni mambo ya kijinga tu, haya hana maana yote. Sasa aseme alhamdulillah, kwa hiyo idha qala alhamdulillah falyaqul lahu akhuhu, atakaposema alhamdulillah ndugu yake amwambie yarhamuka Allah. Wewe ulimsikia ndugu yako alipiga chafya akasema alhamdulillah, mwambie yarhamuka Allah. Na akishaambiwa yarhamuka Allah, yeye arudishe tena ule mpiga chafya. Sasa akishaambiwa yarhamuka Allah, aseme yahdikum Allahu wa yuslih balakum, akuongozeni na nyinyi Allah na akutengenezee jambo lenu. Yaani Uislamu unafundisha mambo mazuri kabisa. Haya ni mafunzo wakati wa kupiga chafya. Hakuna mafunzo wakati wa kupiga miayo. A'udhu billahi minash shaitani, hilo halipo. Au ukateuka alhamdulillah, hilo hajasema, hajafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunazungumzia wakati wa kupiga chafya. Mtu akipiga chafya aseme alhamdulillah. Sasa kuna mtu alipopiga chafya yuko mbele ya sahaba Abdullah ibn Umar, akasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kuna maneno akayaongeza wassalatu wassalamu ala rasulillah, bila shaka maneno mazuri tu, amswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar hakumwambia rahamukallah, akamwambia ma hakadha allamana rasulullah, hivi sivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi unavyosema wewe sivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana mtu aweza akasema sasa kama hakutufundisha, kwani kuna ubaya gani? Ubaya upo, kwa sababu hakuna uzuri. Leo ingekuwa uzuri angelifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar afundisha haraka, akamwambia ma hakadha allamana rasulullah, si hivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha tuseme alhamdulillah, basi maneno mawili tu, alhamdulillah. Na huyu naye aliyesikia amshimue ndugu yake, akamwambia yarhamuka Allah, naye asiongeze kitu, labda yarhamuka Allah waliwalidaika. Hamna hiyo kwamba hakurehemu wewe na wazazi wako, hii waliwalidaika ni yake. Au yarhamuka Allah waliwalidaika walilmuslimin, mtu akaona jambo zuri tu alina neno. Basi lau ingekuwa kuna kuongeza ongeza hivi, hii dini tunaona ingekuwa ina maneno mengi yamefika siku wapi, maana ni siku nyingi, miaka 1400 ni siku nyingi. Kwa kila karne watu waongeza hawa waongeza yarhamuka Allah waliwalidaika, watu wa karne nyingine walilmuslimin, wengine wayaghfir lakum, hivyo hivyo utakwenda mbele mpaka sisi tujikuta dini imefika huko hatuiwezi tena. Lakini watu walibaki katika mafunzo, wakabaki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa dini haina maoni na rai, wa man radda akhbara an-nabiy muqaddiman li khatirihi dhaka mru'un ma lahu basar, na yoyote atakayezikataa habari za Mtume sallallahu alayhi wa sallam hali ya kuwa ni mwenye kutanguliza fikra zake, huyo ni mtu hana utambuzi. Kwa hiyo ahlul ahwa ahlul bid'a la ma lahum basar, hawana utambuzi katika dini. Wala tasma'an da'i al-kalam fa innahu, na wala usimsikilize mwenye kulingania kwenye ilmu al-kalam, kwenye mambo ya falsafa, yani man yad'u ila al-kalam wa ya'malu ala nashr, usimsikilize mtu huyo. Fa innahu adu'un li hadha ad-din, kwa sababu huyo ni adui wa hii dini. Watu wa falsafa wale utakuleta falsafa zao, usiwasikilize. Mtu akishasoma huko na falsafa yake, jua hivi Erasto kasema hivi, Erastoto sijui na nani, mwambie hao wana dini yao na sisi tuna dini yetu, sisi hatutaki maneno yao. Fazareza akasema hivi, Plato na wana Plato peleka huko wengine, sisi tuna Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo usimsikilize mlinganizi wa kalamu. Fa innahu aduu li hadha ad-din, kwa sababu huyo ni adui wa dini hii. An hamlihi hasan, wao kwenye kuibeba dini hii wamechoka, wenyewe ni wachovu, hawawezi kuibeba hii dini, hawakuiweza kuibeba dini hii. An hamlihi hasar, kwa maana kalla wa ta'ib, wamechoka, hawakuweza kuibeba dini. Na ndio maana Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa anasema iyyakum wa ashab ar-ra'i. Umar radhiallahu anhu anasema tahadharini na watu wa ra'i, ara'aytiyina wale watu wafiki. Sasa unaona, unaonaje katika dini? Tahadhari na watu hao, una maoni gani katika dini? Atakuleta falsafa na maoni yake. Iyyaka wa ashab ar-ra'i, tahadhari na watu wa maoni, watu wa ra'i. Fa innahum a'da'u ad-din, kwa sababu wao ni maadui wa dini. Ayatuhum sunnatu an yahfadhuha, sunna zimewashinda kuzihifadhi, wameshindwa kuhifadhi sunna. Fa a'malu uqulahum, kwa hiyo wakaanza kuzifanyia kazi akili zao. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wameshindwa kuzihifadhi. Sasa kilichobakia wao ni kufuata akili zao na kuzifanyisha kazi. Ihfadhu sunna, fadhini sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zifanyieni kazi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa'malu wifqa sunna. Kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu siku nyingi alitahadharisha, anasema iyyakum wa ashab ar-ra'i, tahadharini na watu wa ra'i. Fa innahum a'da'u ad-din, kwa sababu wao ni maadui wa dini. A'ayatuhum sunnatu an yahfadhuha, sunna zimewashinda wao kuhifadhi. Fa a'malu uqulahum, wakaanza kuzifanyia kazi akili zao. Wala tasma'an da'i al-kalam fa innahu aduu ad-dini, aduu li hadha ad-dini, an hamlihi hasan. Usimsikilize mlinganizi wa falsafa na ilmu al-kalami, kwa sababu yeye ni adui wa dini hii, na kwenye kuibeba dini yamechoka. Wa ashabuhu qad abida'u, na wafuasi wake wa ilmu al-kalami wamezusha, watanatta'u, na wakabobea wakazama. Wajazu hudud al-haqi, na wakaivuka mipaka ya haki, wakafanya ghulu kunyanyua watu nje ya mipaka yao, wakafanya ghulu katika dini, wakavuka mipaka. Bil ifki wal ashar, kwa uzushi na kujiona, kujivuna, kwa sababu al ashar ni tarafu, kujikweza. هي حسري مكوية فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وهو حسير لرجيش جيش مرمبين لزيدي لترود ينقلب إليك البصر خاسئا